بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد لوك ونتريكم من أن mwezi wa Dhulqa'da mwaka 1440 katika darsa ya risala al-umur al-mu'ina ala sabri ala adha al-khalqi Sheikh al-Islam ابن تيمية رحمه الله تعالى بتعليق فضيلة الشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر حفظه الله تعالى رفقي قول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى قال الثامن أن انتقامه واستيفاءه وانتصاره لنفسه وانتقامه لها katika mambo yanayomsaidia muislam kuweza kuwa na subra juu ya udhia anaoipata kutoka kwa watu ni kufahamu kuwa kule kulipiza kwake kwa wale waliomuudhi na kuchukua haki yake kwa wale waliomuudhi na kuwashinda wale waliomuudhi kote huku huwa ni kwa ajili ya nafsi yake mtu imana alipiza kwa ajili ya nafsi yake si kwa ajili ya Allah wala si kwa ajili ya dini ya Allah ni kwa ajili ya nafsi yake fa inna rasulullah sallallahu alayhi wasallam man taqama li nafsihi qat mtume sallallahu alayhi wasallam hakuwahi kulipiza kwa ajili ya nafsi yake qat hata mara moja فإذا كان هذا خير خلق الله وأكرمهم على الله لم ينتقم لنفسه ikiwa huyo ambaye ni mbora katika viumbe wa Allah na aliyemtukufu zaidi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala hakuwahi kulipiza kwa ajili ya nafsi yake maa anna adhahu adha Allah wa yataallaqu bihi huququd din pamoja na kuwa kumudhi mtume sallallahu alayhi wasallam ni kumudhi Allah subhanahu wa ta'ala kadhalika yafungamana na mtume wetu sallallahu alaihi wasallam haki ya dini kuna haki za dini zimefungamana na huyu mtume wa nafsuhu ashrafu wa nafsuhu ashrafu al-anfus wa azkaha wa abarruha wa ab'aduha min kulli khuluqin madhmumin na nafsi yake mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam ni nafsi iliyotukufu kabisa kuliko nafsi ya mtu yoyote bali iliyotakasika na hakuna mwema kama yeye sallallahu alayhi wasallam na nafsi yake iko mbali kabisa kutokamana na kila tabia inayosimangwa tabia mbovu. Mtume sallama yuko mbali. Alaykum salam. Na kila tabia mbovu. Wa ahakuha bikulli khuluqin jamili. Na nafsi yake ndiyo ina haki zaidi ya kila tabia iliyo nzuri. Alayhi salatu wassalam. Wa ma'a hadha falam yakun yantaqim li nafsihi au yantaqim laha. Pamoja na sifa zote hizi tulizozitaja, hakuwahi Mtume sallallahu alayhi wasallam wala hakuwa Mtume sallallahu alayhi wasallam akilipiza kwa ajili ya nafsi yake. Alikuwa akisamehe. Na udhia ni nyingi utaipata kwa watu. Watu waudhi hawajui wengine kupima maneno, hawajui ni nani wanayezungumza naye, pengine ni mtu mzima hajali yeye, na mengi utaona. Fakaifa yantaqimu ahaduna li nafsihi allati huwa a'lamu biha wa bima fiha min ash-shururi wal 'uyub. Vipi tena leo mtu atajilipizia nafsi yake yeye, wakati yeye aijua zaidi nafsi yake na shari iliyoko ndani yake na aibu nyingi zilizoko ndani yake? Bal ar-rajulu al-'arifu la tusawi nafsuhu 'indahu an yantaqima laha. Mtu ambaye ni arif, anemtambua Mola wake, nafsi yake si chochote kwake yeye mpaka awe atailipizia. ولا قدر لها عنده يوجب عليه انتصاره لها ولا هينا uzito na cheo ambacho chamwajibishia yeye kutaka lazima kuinusuru nafsi yake. Kwa hivyo aitizame nafsi yake na ile shari iliyoko na aibu iliyoko, kisha aipime na ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Bila shaka ile utukufu ni ya Mtume. Sasa ikiwa Mtume sallallahu alaihi wasallam hakuwahi kulipiza kwa ajili ya nafsi yake, basi sisi ni zaidi tuwe tutasubiria katika ule udhia unaopata kwa watu, haswa katika suala la da'wa. Mara nyingi wanaregelea hapa kwa sababu mlinganizi katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala bila shaka ukabiliana na udhia aina mbali mbali. Huudhiwa sana sana katika njia ya da'wa. Sasa hapa yahitaji uwe na subra, isiwe ukizungumzwa wewe basi ndio kama imezungumzwa da'wa, imezungumzwa dini ya Allah, mimi sisi chochote. Lakini ikizungumzwa dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, hapo ghadhibika, sababu kinachozungumzwa hapa sasa si wewe, ni dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Qala shaykhu Abdul Razzaq al-Abbad hafidhahu Allah ta'ala, ay an yanzur al-mar'u في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام وقد جعله الله سبحانه وتعالى قدوة للعباد. اتزام مجا سيرة يمتوم صلى الله عليه وسلم الله سبحانه وتعالى أممجا علي يمتوم واكي صلى الله عليه وسلم كواني كيجيز وشيما واتو مويجي كما قال الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. مونا نيني بإسلام ومتومة والله عليه الصلاة والسلام مبورة وكويقوة أسوة حسنة. Kiwa wataka kuiga, huyu ndiye mbora wa kuigwa alayhi salatu wassalam. kwa yule anayetarajia Allah subhanahu wa ta'ala na siku ya mwisho. Ni mbora wa kuigwa alayhi salatu wassalam. Kwa hivyo kuna dharura ya Muislamu kuisoma kwa makini sera ya Mtume sallam ili ajaribu kujifananisha na Mtume sallallahu alayhi wasallam. Tuchukulie mfano kisa cha yule bedui ambaye alimkuta Mtume sallallahu alayhi wasallam amelala chini ya mti. Mushrik akaja, yule bedui mushrik akachukua upanga wa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Mtume sallallahu alayhi wasallam akifungua macho au na mtu ameshika upanga wake saltan, uko wazi kabisa, aweza kumkata kichwa. Qala atakhafuni, amwambia Mtume sallallahu alayhi wasallam, waniogopa? Qala la. Shajaa alikuwa nao Mtume sallallahu alayhi wasallam, makini kabisa, anambia la, nisikuogopi. Qala faman yamna'uka minni, nani atakuzuia wewe mimi nisikuue? Qala Allah, akamwambia Allah. Yule bwana akaingiwa na hofu mpaka ule upanga ukaanguka chini, ukaanguka katika mkono wake. Fa akhadha an-nabiy sallallahu alayhi wasallam as-sayfa wa qala lahu al-ana man yamna'uka minni, sasa mimi ndio nimeshika upanga, nani atanizuia mimi nisikuue wewe? Qala kun khayra akhidhin, kuwa mbora wa aliyechukua silaha, usinifanyi kitu. So mushrik. Mtume sallama akamsamehe yule bwana. Yani kuna tukio ambalo mtu atakana alipize kama hivi. Mwanzo yule bwana ni mushrik, jambo la kwanza. Kisha yule bwana alikuwa na nia ya kumuua Mtume, kumuua haswa, ameshika upanga haswa. Mtume sallam aushika yeye upanga amsamehe, wakati amemkosea huyo, ataka kuwa mtume mbora katika mitume wa Allah alayhi salatu wassalam, ameushika ule upanga ataka kumuua Mtume sallam, Mtume sallam amsamehe. Yule bwana akatoa ahadi kuwa hata simama na mtu yoyote dhidi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, amwache. Fakhalla sabilahu faraja ila qaumihi faqala ji'tukum min khairi an-nas, nimewajilieni nyinyi kutoka kwa watu wa bora kabisa, pamoja na kuweko katika shirki. Akamsifu Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa watu wake. Mtume sallallahu alaihi wasallam hakulipiza kwa ajili ya nafsi yake alayhi salatu wassalam. Na mifano kama hii katika sira ya Mtume sallama ni mengi sana. Yule bedui aliyekuja kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam akamshika ukosi, murni au murli min mali sadaqa fa innahu laysa min malika wala min mali abika, niamrishie nipewe mali ya sadaqa, si yako wewe wala si ya babako. Amwambia nani? Mtume sallallahu. Fatabassama an-nabiy sallallahu alayhi wasallam wa amara lahu bil ata. Mtume sallallahu akatabasamu kisha akamrisha apewe, mpeni katika mali, mpeni katika mali sadaqa, mpeni. Huyu bwana amemuudhi Mtume sallallahu kwa namna alivyokuja kuomba, memshika Mtume sallallahu kwa nguvu, utatoa. Lau kama angelikuwa mmoja wetu leo ana cheo kwa mfano katika serikali, na hicho cheo ana uwezo wa kusema mpe, amepewa mamlaka hayo, kisha mtu akaja akamshika akamwambia nipe hii mali, ni ya umma si yako. Ha, mimi wewe unijua mimi, bila saini yangu hakuna kitu chatoka. Sasa utakufa ndani, ngoja utaona, upate chochote. Mengi maneno yangelikuwa sio, kwa sababu yantakim li nafsihi. Lakini Mtume sallama akatabasamu akasema mpeni aondoke. هكذا كان نبيكم صلى الله عليه وسلم متوم صلى الله عليه وسلم كان لا ينتقم لنفسه عليه الصلاة والسلام قال فإن نفس النبي عليه الصلاة والسلام أشرف الأنفس وأزكاها وأطيبها وأرفعها مقاما نفسي يمتوم صلى لنفسي إلي تكوف كلك نفسي يوتي iliyotakasika, iliyo nzuri, iliyo na cheo kikubwa kuliko yote. Wa man taqama an-nabiy sallallahu alayhi wasallam li nafsihi qattu. Na mtume sallama hakulipiza kwa ajili ya nafsi yake kwa udhia aliyopata qattu. An ibn Mas'ud radhiyallahu anhu fi sahih qala ka'anni anzuru ila an-nabiy sallallahu alayhi wasallam yahki nabiyyan min al-anbiya. ضربه قومه فأدموه فهو يمسح الدم عن وجهه ويقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون نهابا ابن مسعود سيما كان كوانبا نموانا متومي صلى الله عليه وسلم أكي إليزا متومي كتك متومي والله بهذه ونوفيون سيما نيي متوم محمد صلى الله عليه وسلم ألي بكون دوابي Taif wakampiga kwa mawe mpaka akatokwa na damu kuanzia kichwani mpaka chini ya miguu yake tokwa na damu alayhi salatu wasalam afuta damu kwenye uso wake ile damu aiona ya mwagika yake wa huwa yakulu Allahumma ghfir li qaumi fa innahum la ya'lamun tena awaombea ya Allah wasamehe watu wangu hawa hawajui kile wanachokifanya ighfir liqaumi fa innahum la ya'lamu huyu ni mtume Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam na mifano kama hivi tumesema katika tarehe kama tulivyotaja ukiangalia katika sira ya mtume sallam utaiona iko kwa wingi sana hajawahi kulipiza kwa ajili ya nafsi yake وما غضب لنفسه عليه الصلاة والسلام قط إلا أن تنتهك حرمات الله نمتوم صلى الله عليه وسلم هجا كسريك كواجير يا نفسياك حتى مرموجا كت إسبقوا إكيو يتبرميوا أليو يحرميش الله سبحانه وتعالى فإنه لا يقوم لغضبه شيء صلوات الله وسلامه عليه ikija sasa katika masala ya dini ya Allah hakuna anayeweza kusimama mbele ya ghadhabu za mtume sasa hivi ikiingiliwa dini ya Allah hapo ukasirika sana na pia mifano yake iko mingi sana mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam leto ile mwanamke al-makhzumiyya ameiba kwa hukumu imefika kwa kiongozi ambaye ni yeye akatwe mkono akatumwa Usama ibn Zaid hibbu nabii sallallahu alaihi wasallam nenda kaombe shafa'a asikatwe mkono kwa sababu ni mwanamke atoka katika kabila tukufu na kadha faghadiba nabii sallallahu alaihi wasallam wa qala lahu atashfa'u fi haddin min hududillah omba shafa'a katika haddi alizoziweka Allah subhanahu wa ta'ala wallahi law anna fatimata bint Muhammad sallallahu alayhi wasallam sarqat laqata'tu yadaha law kama Fatima ambaye ni binti yake mtume Muhammad sallam kuna nasaba tukufu kama hiyo babake ni mtume Muhammad sallam angeiba ningemkata mkono huko katika masala ya mipaka ya Allah alikuwa mtume sallam hakuna anayeweza kusimama katika ghadhabu zake عليه الصلاة والسلام فعن عائشة رضي الله عنها قالت من تقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه في شيء يؤتى إليه حتى ينتهك من حرمات الله فينتقم لله نتوم صلى الله عليه وسلم هجواهي كلبيزك واجيلي نفسياك كتك جامب أنا لفني ويهي اسبقوا yoyote akiparamia yale aliyoharamisha Allah subhanahu wa ta'ala, hapa atalipiza kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini alikuwa akiudhiwa mpaka mwisho akisema, rahimallahu akhi Musa laqad udhiya bi akthara min hadha fasabara. Allah amrehemu ndugu yangu Musa, aliudhiwa zaidi ya haya ninaudhiwa mimi, akasubiri. Na Allah subhanahu wa ta'ala akamwambia mtume wake, fasbir kama sabara ulul azmi min ar-rusul wala tastaajil. Na bila shaka alikuwa akitendea kazi hii aya na nyinginezo, kana khuluquhu al-Qur'an alayhi salatu wassalam. فلم يذكر في سيرته صلى الله في سيرته صلى الله عليه وسلم انتقام للنفس او غضب للنفس. haijatajwa katika sira ya mtume sallallahu alayhi wasallam kulipiza kwa ajili ya nafsi yake au kughadhibika kwa ajili ya nafsi yake. ma'a annahu alayhi salatu wassalam udhiya fi marratin adidatin adhan 'aziman. pamoja na kuwa mtume sallallahu alayhi wasallam ashawahi kuudhiwa mara nyingi sana, tena udhia mkubwa. falam yunqal fi siratihi al-atirah salawatu Allah wasalamu alayhi annahu intaqama li nafsihi qattu. katika sira yake ile iliyo nzuri haijapokelewa hata mara moja kuwa mtume sallallahu alayhi wasallam alilipiza kwa ajili ya nafsi yake. kuna subra. fa idhan min al-umur التي تعينك على الصبر على اذى المخلوقين. فهو katika mambo ambayo yakusaidia katika kusubiri kusubiria udhia unaopata kwa watu, an tanzura fi hadhihi sirati al-atira sirati nabiyina al-karim alayhi salatu wassalam, utizame hi sira nzuri ya mtume sallallahu alayhi wasallam, an tujahida nafsaka ala husn al-ittisa' bihi, na upigane na nafsi yako kumwiga mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, wal-iqtida' bihadihi salawatu Allahi wa salamu wa barakatuhu alayhi, na kumwiga mtume sallallahu alayhi wasallam katika muongozo wake alayhi salatu wassalam. ukifanya hivyo itakusaidia wewe katika kusubiria udhia unaoipata kwa watu, haswa katika da'wa. ikiwa wataka kumwiga basi kumwiga ni mtume Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. naktafi bi hadha alqadr wallahu ta'ala a'lam. subhanaka wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. barakallahu